إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنا معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان من أماكن شتى، ونسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما نسأله جل في علاه أن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا صالحا متقبلا، وأن يجعل عملنا ذخرا عنده، وأن يجعلها سببا لدخولنا الجنة، وأن يكون سببا لنجاتنا من النار، إنه تعالى وحده ولي ذلك والقادر عليه. قال مستجيب بيت الله تبارك وتعالى حكر بيت بل إن هي بنتني جندنا الميدن هي بنتنا قال الله سبحانه وتعالى تقول جيتا أهيرنا قلم ريد ونندد وتقول أهيرنا قلم اللام أسر لسقل نورا تقمقه أسيدك كانت الله سبحانه وتعالى كانت تنوى نحانا بريد دوال قونا kala rewado mo na tanko hare dewangal wana ngal gono ngal nafata ka rewado ngal nafata ka rewdo ko nana sedande nelal sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tadin tinangol be nelal wonande de do mofte allah subhanahu wa taala subikabe hakkunde dudube subani be kadi sahaba be hakkunde yinde dudube wadibe sabu uddi tagol berbe do tata hari ko faadu de uddi e nokki hari di nana ta gonga di faadi e gite harbe tawata de yata gonga allah subhanahu wa taala wadi nela do mustabu uddi tagol den dom de yettini de nata hatir de yettingal de labani mokka den re de hatir de labugal den tora allah subhanahu wa taala yebu be kubri modde de ko yabata annaba ga gay mokka mudum den tora allah subhanahu wa taala wadi en wurni kay be sunna nela do alaihi salatu wassalam baa mabbe kare non da make kala wurni to sunna jeyalo ne sunna ji mabbe din o nyentina e mudum haraji mamari bara jingal don gollal e bara je kala jokkudo on don sunna bawde heedin tinni mo ha nyande dargal dare harawi dan ka jokki tagol ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yanda ma yan toro mo kan Allah subhanahu wa ta'ala al hidayah tainon talabul hidayah يجب على من طلب الهداية أن يبذل جهد الهداية كما قلت عند الله سبحانه وتعالى وإني أن في جديده أوجب علينا طلب الهداية وكذلك أوجب علينا بذل جهود الهداية لأن الله سبحانه وتعالى أن ذي إن كادت رمك تدنا أن تأمر مفوض الأسولين ويأتي أن حديث القدسي أبو ذر سلي إمام مسلم يلتنا ما كادت رمك وعندما الله سبحانه وتعالى بني آدم أنا فو أسلم وأنا كم مجرها في أن أنا تأمر لم تأول مسونا على دون هنا جاءك وخلقين وقال إن تأمر تأول جد الله سبحانه وتعالى parinam hay e goto yondi norta angal tewal to wana mal kifado jono si tawi hudam mari haaju e tewal harayno jeeya ko waɗɗoto en kadi funsugol sabuji ko ngal tewal heɓorto ko ina jeeya sabuji ko tewal ɗaɓɓirte dimana etagol faamugol kaaɗo diine islam, janngugol ɗeɗoɗe sira allahu subahanahu wa taala e to anndugol ko nde firti, jannga sunna nelaaɗon alayhi salatu wassalam e to anndugol ko honnungo wi'i, e to janngugol ngurndal nelaaɗon e sahaabaaɓe muɗum ka worɓe wo e ka sonnaaɓe wo. Waɗi noon si tawii worɓe ɓen ɓe moƴƴi, sonnaaɓe ɓen ɓe moƴƴaali haray fuɗɗaaka taw moƴƴeede. Kono noon nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maake hadis telluɗo, adduniya mataa wa gayru mataa'iha almar'atu saliha, ɓe maaki aduna o ko dakamme o juuta, ko ɓuri moƴƴude dakamme aduna ko gorko ortetee ka aduna ɗo fof, ɓaawa heɓugol mo islam ko arkiseede mo debbo moƴƴo. Ina jeeya kadi saaɓe ɓe ñentini aray ko ɗiɗo nokkelli ɗi tun canjini ɗen moƴƴugol tagore men. Kodi noon imam malik alayhi rahmatullahi ɓe makino, lan yusliha akhiru hadihi l umma illa bima saluha bihi awwaluha, ɓe maaki wawata moƴƴirde ɗeɗo moɓɓe, sakkitirde ɗeɗo moɓɓe, si wonaka aranɓe ɓe rewno ɗon moƴƴi. Si tawi laawol gonngol go rema rewama haranangol ɓe rewnongol, si neɗɗo ɗaɓɓi moƴƴere ngol ɗo ɓeyda tun majjude. Kono Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe maa kayno, enen koye yimɓe wurunoɓe majjere keɗɗo yaagal, Allah subahanahu wa taala teddiniren islam e iman. O wii si ngurndan ɗan juuti ha en ɗaɓɓitiroyi peewal laawol goo haranaka qur'ana ka sunna, o wii joomi men ɓeydata en sina majjugol, yo Allah subahanahu wa taala dan men ɗum. Haray ndaarugol himme moolanaaɗo wonɗon e janngugol ngurndan ɓeeɗo sonnaaɓe, sahaabaɓe wuurinunoɓe nelaaɗo umuman, ɓe ngurndan sonnaaɓe nelaaɗo ɓen khususan. Iɗen tanjini si tawi julɓe ɓen faami ɗum ɗo worɓe o e rewɓe o hina wona sabu moƴƴugol maɓɓe, te asli haraf men on ko piijinayi wono karamo koɓɓe mbenni Hammoud Daawiya, ko piijinayi ko islahu nnas wa ta'didu lbasar lillah wa an yakuna addinu kulluhu lillah wa an takuna kalimatullahi hiya al'ulya. So wi noddanawo allahu subahanahu wa taala ko haani wonde himme makko ko piijinayi, koye taw ko faala koye yimɓe ɓe moƴƴi, ɓe iwa e bonkikin, ɓe iwa e bolugol ngol. Hara kadi ko faala koye jama o rew allahu subahanahu wa taala ton, hara goɗɗo ɓe rewata mo wona kanko. Hara kadi ko faala koye diina kan fof heerano allahu subahanahu wa taala, hara diina goo ala ɗo sina diina makko kan. Naya ɗum ɗum wona himɓe makko ɗen nde tawata ko konngol joomi men ngel wontirta senngo dow kala konngol wowlangol. Si tawi ɗiɗo nayi ɗi timmi, si tawi ko goonga neɗɗo on ka ɓernde makko allahu subahanahu wa taala hino reeni ɗum, allahu subahanahu wa taala kadi ko ɗum ɗo woni ko yamiri yimɓe ɓen ɗiɗo piijinayi, ɓen toroye allahu subahanahu wa taala sewni en waɗen kadi sabu peewal luttuɗe ɗen. Kono noon hino jeyanoy duwa nelaaɗon alayhi salatu wassalam koye ma kayno, allahumma ahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada, ɓena kayno joomi men torikema fewnu men arkitumen peewal, waɗumen sabu kadi fewgol majjuɓe ɗen. Ɗum ɗo ka hanniya kabira ara ko ɗum siɗen suɓo sifa ɗum ɗo ɗe nganndi noon en ndettino seeɗa e ngurna yumma men Khadija radiallahu anha, en ndetti kadi seeɗa ngurnan yumma men Fatima radiallahu anha, Fatimatu bintu rasulillah, ɓiɓɓe nelaaɗo on sawjo Ali radiallahu anhuma. Kono noon en ndettino kadi e ngurnan ummuna Aisha radiallahu anha, sakkitiɗen ndettude e ngurnan ummuna Salama radiallahu anhunna ajma'in, hande ɗen faala ndettude ha joni ngurnan yumma men Zainab bintu Jahshin. En toroye allahu subahanahu wa taala nafir wonɗo wolu dawon nafira heeɗiɓe ɓen, nafira julɓe ɓen ala wajihi l umum. أرد أن يؤمن من زينب أم المؤمنين بمات إنها أم المؤمنين زينب بنت جحش برياب وابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرات الأوائل، أمها أيمنة بنت عبد المطلب بن هاشم، كانت من سادات النساء دينا وورعا أو ورعا وجوعا أو جودا ومعروفا رضي الله عنها بأن ويمنى زينب صلى الله عليه الصلاة والسلام وبعد أجد جاءب الله سبحانه وتعالى أتبني لي ونقل صلى الله عليه وسلم ونين قندم ببن كبيرية زينب فارك برة بيئته ككن الله جنب بسانسي إندنين إن بزينب وارن اسم برة فيه نوع من التزكية من تزكية النفس برة ونقل jani non yaddo yo yukan ko tuggo dum don harano gatano nande ko purti kala dum gol hore mum mala dam be tanji inda barralen be ma ko Zainabu yeteda dalo gendo be tanji inda nande ko Zainabu yetene la ronno mo tanji inda mo wotaida inda tanji ande majja ko kala do inni na facci to ande do yi be do dada nabbe ko jahsin yete baba yo yete do jahsin kuryab yumma la Zainab nene mabbe ko yaya nelado be do non ko wiyete be ben Aymanatu bint Abdul Muttalib Aymanatu oro e baben nelado ko baba goto denan de ko Abdullah ibn Abdul Muttalib oro kali ko Aymanatu bint Abdul Muttalib ade hawti baba joni yumma men Zainab ko yaya nelado kita yang paham ini wirten non kamengga awak ke dendang, kau nunggu ten dendang. Dulu nabi mana Zainab, si bejano erode keldu be, yang dari alam betul. Si bejano kade keldu be dina, jadi betul kau tu yang alwarau berentakul. Si bejano kade kau be arkitano dokkal, emak jadul ilim dari Allah Subhanahu Taala welebe. Hara yang dari yang seramen dengan gurnam bedo. Hara hati leren hati na jurnal sekol darto hati emakko. Yang hebat do kabar uji madun durus wa fawaid wa ibar. Kota sama kata Allah subhanahu wa ta'ala nafirain dung. Kwari nung yang nara yugo benin ahamni ibar hawan dar. Wannema ngurna yumma na Zainab yang hebat emudung ke syariang ari. Ibatalu fawariq. Al fawariq. Bainan nas. Ya ida talu tadalmi dido dido na jaya ko dal tampuri maulu de jokkude won borgol e ner perde yimbe ben wi ugol kari no buri kari tuna kadina itta dum ner berde julgo de wi ugol kari no buri kari ngare ya ugol dum sabu jahiliya ko ate islam arde be jogino dum teddurgo len islam are non fala ittugol teddungal e lenyol warta teddungal e dina dundon dar ton jonna en dum ko wana non dar ton kadi hina jonna en bonni gol koko yake atta banni ne u gol ti goddo ka mudum ha o janda e ande ko awol daba makko wi a ko awol daba makko ka ma daba ya gal ne daga hakkunde ma e makko ko ne du du ben yanda du dawo islam ko ta sala ka daba makko ki kayi ane o majibinan yete atta banni jema sen ari e der darto ko honno Allah subhanahu wa ta'ala bonniri dibe didi e der jahiliya didi aramin din ko ne tawlo o de yete be Zaid ibn Harithata maccuro mangala wa sallallahu alaihi wa sallam okkano e hakkunde zaara Zainab bint Jahsun motawata hina jua e lenyol purgol teddude e len len arab tawi joni ko gurnanda yiwondir ha tawa ko Zaid jombu Zainab tawi ala lawo reetengol ha oɗo al fawariq bainan nas bona hakkunde julɓe ɓen heddo al tasadul har la yakunu illa fil iman wa taqwa taw kongol lo lawo rewete ko accetone wiide tawa ko ziwaju haadu Zaid bun Harithata do yeye yiwu dewgalngal honno dogiri ɓay ko ne Zaid seerima yumma men ɗo Zainab on sayne laaɓe jombi yumma men Zainab joni noon ko honno Zaid ibnu Harithata jombiri yumma men Zainab tattende maalanade arne muɗum ɗum ɗon ari ha huuɓiti juuɓe ɓen ko adi noon koko sattuno waɗugol e fittaali ɗin fitti e on zaman si honno ko yimɓe ɓen andi asli Zaid e nder Madina ɗum Zaid ibnu Harithata ko neena makko ɓettunooma taa mo jogii duuɓi jeetati yaltidee makko ka maɓɓe ɓe wii wiiragol siɓɓe maɓɓe ɓe heewtoy ka siɓɓe maɓɓe ɗon wiiragol ko tun yimɓe iwri ka iwrata ar yani e saare maɓɓe ɗen hino waɗɗii pucci tiiɓe dahi ɓe wari woɓɓe maɓɓe jatti jawle nafori ɓetti dahaaɓe ɓen naɓi yeeyo makka martoyoteeɗo surtu ukkaala hino jeelo noon e dahanooɓe ɗon naɓoraa few mawɓe men ronki anndude honko jeyra zeydu ibnu harisata hare mo jogi on sa duuɓe jeetat ko fayko hino jeelo noon e soodunooɓe zeydu ibnu harisata nde ɗoo dahunooɓe ɓe to addi hino yeeya ka marte ukkaawa o yeeteeɗo hakim ibnu hizamin bul huwayliɗin oɗo hakim ibnu hizam ko jonjawde wonnoo oɗo kadi e baaba en makko e baaben yimmo men khadija ko baaba gooto e yii ko hakim ibnu hizamin ibnu huwayliɗin yimmo men khadija ko khadijatu bintu huwayliɗin e wii oɗo kadi yimmo men khadija ko yaawe hakim jonno hakim yehi ka marte ukkaawa soodoy nattuɓe ɗuuɓe ɓe tawi koy o soodere nder ɓe soodi ɓen hay kanko o seeɗa o yeyita hade maccuɗo ko jawɗe o soodi noon haa o soodori zeyd e ɓee soodiɓe ɓe to dahi ɓe addi no yeeya ka marte zeydu noon adda makka ka galle hakim ibnu hizamin yumma men khadija humpiti hakim iwtii luumo arti ko yehi wiragol mo ka makko hakim noon ne teddini yumma men khadija maɓɓa ko yaawe maɓɓe yaawe maɓɓe ari salmini tun juuriɓe o wii yaawe mi weltorii seenagol mongol miɗo soodoy jooni maccuɓe ɗuuɗuɓe ka marte ukkaala yalte naaron koy tawi koy ɗon fof komin soodi koy foran kon o wooɗet ko mi okkii on naɓora kono zeydu heɓel noo faale ɓen taw yewtude ko anndugol yimɓe ɓen ɗum ɗo fattinnoo dewgal ngal zeydu yimmo men khadijaari suɓi hakkunde tawi koy koy fof zeydu ɓurani ɓe ɓe ɗetti on noon tawi mo jogii duuɓi jeetati ko wonɗo wuurude ɗo kon hay nelaaɓe jombaani yimmo men khadija hay islamu siwa arde on anndi koko leydi on sa yumma men khadija ɗetti zeydu yaade e muɗum ka mum hokkaama maccuɗo mirimo ɗon haa nelaaɗoon jonndi yumma men khadija yumma men khadija ari ka nelaaɗo wargol dogal muɗum ɓe ɗettoy faykum maɓɓe kum ɓe ari ɓe okki nelaaɗo ɓe wii kum fay kum ko hakim ibne hizamin okkunoolan kum min kadi mi ɗettii ko mi okkii on nelaaɗo tawi mo jogii duuɓi telewono yeeso seeɗa feƴƴii jeetati par ce que ɗumi ndeen hakkunde okkeede mo e jombugol nelaaɗo yumma men khadija nelaaɗo yontori tawi kunkun tawi himo artita yaajugol hakkil e meedi nelaaɗo weltori mo moƴƴa ɓettumo jogitiimo kanko zeydu ibnu harisata ka maɓɓe ɓe neyimo ɗon ɓe neyimo ɗon haa islamu ari ɓe wii ko attino islamu arde baaba en zeydu ko harisata ko neɗɗo anndiranooɗo kadi cuucal ɓeygu makko hoodi ka maɓɓe wii awa min mi yehi hiiraagol siɓɓe amen ɓen yimɓe yanii e saare nden jattii yimɓe dahi yimɓe ɓiɓɓe ma on dahoraama e mum yehi mi annda hontonaɓaa ɓe jattii e juuɗe an yehi e nganndi e wiino jahiliya no anndirnoo heɓugol maccuro jattugol kono islam noon annda ɗum kañum je oɗo haarisata yii awa ɗum waawatta wonde bof mi annda ko mo hendima mi maayoɗaa mi hakka ɓiɓɓe an on min on o dahataat o ɗetti pucci makko o yalti ɓe wii gila ñannde haarisata anndu ɓiɓɓe mum on jattaama o jooɗaaki ka makko haa o yiseydi gite ɗiɗi himo jogi e himo hoore puccu makko leydi ka o naaki wo o lanndorto galle par galle so yi ay fay kon kon e ndeer ko o lanndo ko kon o lanndi haa oronki yiitude o arti o haɓɓiti pucci mum o furtiti nokku goo siɓɓe maɓɓe jeyaaɓe ka maɓɓe iwri ka maɓɓe ari makka hajjugol tawan sa islamu ar haali koy ɓe nganndeer ɓe anndira noo hajjugol ɓe ari e ndeer hajjugol ngol hiɓe lannee e ndeer makka hiɓe yiiloo marte ukkaaba tawi zeydu no jokkinelaaɗo siɓɓe makko ɓen yii zeydu tun wii zeydu ibnu harisata ko an nii o wii komin nii ɓenndi kon nun addumaa ɗoo o wii mi hocca mi jattaa mi addaa ɗum wo ko hombo wonndunaa ɗoo wo ko oo gorko moƴƴo taynoraaɗo no yeeso sey mi kori acci hoɓe mbaɓe ma no ɗaɓɓitirema o wi mi hoota tahi o jaɓani hoota ɗe kon sa ɓendemin min kisan hoti tawe harisa wi fawta no wi pawtu makom gite ɗiɗi ɗande honto woni e nder makka sa yehi kadi ha makka lando fi o wiyeteɗo Muhammad ibni Abdillahi ibni Abdul Muttalib ko on jogui ɓiɗɗo ma o andi adresse o laaɓi o ƴetti puccu makko o naafi makka kanko e bappa paykonkumbi mana kanko e miñam makko kanko harisa o wiya ɓe arɓe daratiɓe hetta e paykonkum ɓe ari ha ɓe tefi ha ɓe tawi nelaɗo ka maɓɓe ɓe wi ko an wiyete Muhammad ibni Abdillahi ibni Abdul Muttalib nelaɗo mi maki naam komi woni ɓe maki ɓe wi mino woodi komi ari kama ɗaɓɓirgol ma nelaɗo ɓe maki ko honɗum wono woodi neɗɗo dahaɗo adda jonnaɗa ko ɓiɗɗo am miɗo faala ya yeetolan ko sooduloɗamo kon ko seeri wo hino ɗon ɓuɗɗi mi jonni ko jonni ka ɓiɗɗo am mami hoota kala noon ko jayi hino ɗon ɓuɗɗi wadder jawdi ɓuɗuɗi tata so o yonndina o wattiraki perdugol ɓiɗɗo ma ko nelaɗon ɓe maki haray min on mi sooda mi okka mi jaɓata kadi mbuuɗi fi makko mbiɗo faalama walande hunde wotere ɓurnde welde fi nde wonɗa wadde nde haari so tawi honno woni ɗum kanko miña makkoye mo dari tawi seyda alaɗo ɓe wi joni nelaɗo ɓe maki joni ko an jibinimo awri baaba e makko min mi okka mo womi noddamo o jooɗo hakkude men ɗo himo anduma himo andinmi o wondi e ma o wondi e am o suɓo lan ma o suɓo ma si o suɓi kalan mi jonnitete moɗa landolan hay e mbu si o suɓi kalan noon haray mi raɗata ko suɓiɗo lan ka mi jonnitetamamo haray kayta addu hay mbuɗu haari so tawi a ɗum ɗon no weli fi ɓayri piɗɗan o feeɗa ha suɓo goɗɗo accanmi addu andi o faami mbuuɗi makko ɗin hitawi o nattora ɓiɗɗo makko on tawi zeydu noddoya zeydu ari bappa mum e baabe mum tun hewriɓe dogi jooɗo e kadɗan ko nelaɗo nelaɗo ɓe makiɗandi o o wi eyi ko baaba ganni ɓe makiɗandi o o wi eyi ko bappa anni o nandi ko jokkika wo ɓeɗo nde ɓe ari ɗaɓɓitugol ma ɓe faalama hettude hooton wondugol e an e yaadugol e maɓɓe hooton hollum ɓuranma zeydu ko suɓiɗa wo ko ɗum newnanana waɗugol ɓa newnana waɗugol ɗum o daarine baabe makko ko juuti o daari nelaɗo ko juuti o wi nelaɗo tawi nelaɗo nelaka koye tawo o wi wallahi alamu mi suɓotoka dow laalagal leydi e dow ma an alamu mi yiɗi wondude ɓurma baaba makko wi emba a perdi a suɓoto baaba goɗɗo dow baaba ma o wi moƴƴere jikko e moƴƴere wondigal komi yi o komi yi alɗumi haye goto la ahtaru wala ufaddilu ahadan ala Muhammad mi watta ɗum abadan baaba makko noon suuni moƴƴa nelaɗon ɓe maki hino ko ɓuranma o min on noon mi raɗata ko suɗiɗola min ɗatamo kadi e juuɗe am accumo wona ɗo fuy waɗatama ɗo ɓay ko ɗo suɓi wonde baaba makko kadi ɓayri faami joni ɓiɗɗo mumon suɓi keɗo nelaɗo faala ɓurtude wallinde ɓerde baaba makko nde jongi nangi junngo zeydu ngo ɓe yeyi ka suudu kaba ka foppo jooɗi ɗo ɓe maki ya machara couraish mbawen zeyda bappa makko no dari fof nooti tawsa nelaɗo no dandi no ɓe addari ko waddi ɓe gooto taw sari aral taw fof no yiɗi ɓe ɓe wi ushhidullaha wa ushhidukum anni uhibbu zeydan wa anna zeydan min abnai wa min ahli bayti o suɓi kalan dow baaba makko mi sinni on seede jura hande o mi wattimo e ɓiɓɓe am ɓe mi wattimo e ɓeygore am ɓe fof seedi ɗum gila noon ñande nelaɗo makko no zeydu min abnai huwa ibni ko gila nen ñande ɓe wattimo wiide zeydi ibnu Muhammad zeydi ibnu harisata majji ɗum ko kontini baaba makko hooti taɓerde mum no waali joni andi kami ala mi tawka ɓiɗɗo an noon mi wula hay o hootirimi jonoen anndi zeydi asli mum fof no anndi ko macciro hoƴƴaɗo adda joni noon nelaɗo yiɗimo kadi giggol tiiɗugol ɓe woni ɗon noon dumunde seeɗa ha on jalɗi saria on ari wi joni piiji ɗiɗno ɗo lolli wiyeede zeydi ibnu Muhammad te joni men hino anndi nelaɗon no anndi yimɓe ɓen no anndi nelaɗo jibina zeydi joni noon fii ittugol ɗum ɗo hakkude arabuɓɓe si a ne'i goɗɗo kama ko o neɓu ko o neɓinowo wona o ɓiɗɗo ma a ranatama o ranatama on si allah subahanahu wa taala teppini aya fi haqqe zeyde taw o wi udu'uhum li abaihim huwa aqsatu inda allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi ddini wa mawalikum oɗo aya ari wi noddire ɓiɓɓe ɓen bakeɓe baba maɓɓe zeydi wala ɓiɗɗo muhammadu zeydi ko ɓiɗɗo harisata taw noddirmo sina zeydi ibnu harisata woɓɓe wi amene noon ko men sini men tawi ko muhammad ibnu ko zeydi ibnu muhammad joni men cippini aya ko ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allahi wa khatama nabiyin na o baba hay goto ɓeɗo sukaɓe muhammad ko woni ko nelaɗo timmoɗe annabaɓe zeydi ko ɓiɗɗo harisata wiye ɗum nde ɗo toɓɓere acca ñawede joni acca wiyede zeydi ibnu muhammad watta wiyede zeydi ibnu harisata gurnanɗan juuti seeɗa no tawi kadi hino ɗum ko tawaka hino anda sa wi goɗɗo ko ɓiɗɗoma ma o noddima baba ko aduna on juuti wo o jombata o accita jomma joni men faala ittude ɗum kadi woni toɓɓere ɓurde mettude jittude on saman ɗimmum ɗum kadi joni so tawi andi oɗo ko maccuɗo ara ɓuɓɓen aɗa ɓe jaɓatta wiwgol yo gorko maccuɗo jombu debbodimo ɗum sa darniriɓe hoore men ɓe wakkiloto kono ɓe wakkilota ko wongole ngal dewgal joni noon joni men teppini aya wi muhammad komi faala ko ya yewɗo zeyde ibnu harisata yeetoɗa zeynabu bintu jahsin yoɓe jaɓu komi woni ɓe wiide ɗo kon yo zeydi jonmu zeynab fii oɗo jahiliya yaltu zeydi kañum wi nelaɗo min on ɗum sattanala ko zeynabu wonta probléme o par ce que na min arata ko arete min komi areteɗo kamu tei ɗon andi ko hombo woninmi komi maccuɗo komi hoccaɗo adda ɓe andinaɗo mi jeeya nelaɗo on ɓe noddi zeynab ɓe wi zeynab jomɓe wi ya jaɓu zeydi jomɓe a doftare no waali kono ɗo no satte wonki zeynabu wi nelaɗo nelaɗo makinama o wi mi lundata ko allahu subahanahu wa taala mi lundata ko nelaɗo o kono zeydi welatala yewno moodi am few yiɗa o jombam nelaɗon ɓe maki zeynab zeynabu wi nam ɓe wi wallahi allahu subahanahu wa taala e nelaɗo mum on ko on tu yiɗi yewno moodi ma hande a piiji ɗiɗi waali keɗo ko ɗo noon yiyete suɓagol ko welata allahu subahanahu wa taala kon e dow ko welata wonki munkin kon on sawi ɗum ɗon satti seeɗa ha allahu subahanahu wa taala tippini aya ɓayri yiɗi sattingol zeynabu ngol ha joni tawi wonki kin heɓali ƴekkana jaɓugol yo wonu sengol e zeydi sino anda zeydi ko maccuɗo min komi dimo jeeyaɗo kadi e leñol ɓurgol teddude a ɗum ɗo dey nelaɗo mi lundata ko joomi men kono oɗo wela haala few allah subahanahu wa taala tippini aya wi wama kana li mu'minin wala mu'minatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim o wi waman yaasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina oɗo aya tippi e nelaɗo nelaɗo noddi zeynabu janganimo aya o nelaɗo on zeyno yumma men zeynabɓe maki nelaɗo ala konngol komi fawita e dow ko joomi am wi ko mbayna majjere mi faala mi jaɓi on sawi o jaɓi jombeɗo ɗo kono muskila o woni o jombama saabu taw lunno allah subahanahu wa taala kono na kamo yiɗi woni yaade sundu wuli kay kay fottaka andi ɓe wi dewgal ko sondu sondu noon si ndu wiiray ɗo heɓa gaɓi tanji ɗiɗi si gorko on yiɗi mo jombi on tawimo jombi on yiɗamo o tampay keɓawo makko si jiwo on ɗettama hokkama mo yiɗa gorko on tampay jumana dewgal no landi yiɗidirede si jomɓe ko ɗum si islam jaɓata force gol okkitira so rewi o soñjoy to kanko yawɗo ma o soñjamo yinkamum o zeydi e yumma men zeynabu ɓuttinali sino wuli kay sondu jande woni sono ya zoy dara ha ganelaru ya nelaru kam no wuli kay nin e jaram be roku famo dirbe nelaru be maka ittaqillaha wa amsika alayka zawjaka kulu jomi ma day da mo nyaade jogito mo jomi me wi ya jombo o ya nelaru ni jabi o hota kadi kono tawa no metti jogade ko ali non jomba do yi da jombo do dum on e teru ko tay yare ni kono fayre be yimma me zaina wo hina jano jikkungu be andira hay sina e zaid ibn harisa ba yaawgol seytingol e hippagol ɗum ɗo ɓe marno ɗum ɗon siɓe marno kadi jikku ijabiya wongu console ngu ɗo yaawgol yi'ugol ko seytini ko yilto yaawa yaabinade kadi ɗiɗo ɗiɗi ɓe tumbindirnoɗe yaawa seedaɓe hippo yaawa kadi yi'ude faldire mum nden arna yimma men aysaɓe maki ɗiɗo ɗiɗi mi yiiɗi e zaynabu ɓayri men nawliri o yaawa hiɓɓade kono hiɓɓagol ngol hentata te o yaawa yaartude o yaafino kono tawi dewgal ngal ano satti kono ala kulli hal ɓayri yumma men zaynabu jaɓi al intisar li amrillah jaɓiyaade wona ɗon ko joomi men faala yo iw kon ili saaki noon hande kadi hakkunde arabu ɓen nafikiɓɓe wi awa hono ngon nanaali ko hawni zaynabu ina jombaka zayd tawi ɗum ɗono hawni seeɗa yehoy noon kadi ha ɓayri joni zaynab yumma men zaynabu wawali wonde ka zayd joni men wi nela ɗon yo wiya zayd yo seerugo naɗa mo edda zayd ari seeri yumma men zaynabu naadi ɓe edda ɓe woni ka galle ɗon ha edda on timmi joni men tippini aya wi joni noon yahu jomma zaynabu kadi ko ɗum ɗo noon ɓuuri sattude fou ɓasse ɗon ko piiji ɗiɗi ko yahugol jomma mo fou andi komo ɓiɓɓe mum jombi acciti ɗum ɗo noon mettina faminde haqqille yimɓe ɓen ko ɗum si jomen o wi falamma qada zaydun minha wataran zawajinaka ha o wi li kayla yakuna ala almuminina harajun fi azwaji adriyaihim ida qadaw minhunna watara joni noon ɓayre zeydu seeri yumma men zaynab allah subahanahu wa taala tippini aya wi yahu jombamo an joni mouhammad jogoɗa joni ko gila ɗo noon wonata yewtere nde tigiri par ce que ɗum ɗo fattuno hay e downe laama ko waɗi noon e ɗum ɗo ko sergu karamo koɓɓe ɓe wi hitande joaɓere sergu nelaɗo haɗa ɓe seri wi makka seeni madina woni madina duuɓi joyi nde ɗo ñawre sippi yo gollitire tawi joni koyeɓe jombo yumma men zaynab woɓɓe wi nelaɗon neliti zeyd wi yaw wi a zaynab joni a wi ko min jombaɗamo joni zeydi ha hewɗi ka suudu tawi yumma men zaynab tawi suusaɓe wolande suusaɓe wol tawi no joni ko yamirore nelaɗo mbande rottine ɓe ari ha ɓe hewti ɓoronti wawde wolde ɓe yilti ɓe yi ha gaɗamal ɓe wi mi nundike nelaɗo ɓe ardi ha ɓe hewti ɓe ronki suusude haka tan mum ɓe yiltiti haka damal ɓe fewti ka yaade ɓe wi zaynab nelaɗo no neli mema yottoɗogal wowi ɓe seelade ɓe jombe ɓe si tawina e ɗara ha bo résultat ko yettin tun hande kadi tawi ɗum ɗon woni nelaɗo alayhi salatu wassalam jomme tippine maɓɓe aya yahu noon joni jomboya zaynab ɗum ɗo satti e nelaɗo kadi allah subahanahu wa taala wi wa tuhfi fi nafsika ma llahu mubdihi hiɗa suuɗi hiɗa hulirata yimɓe ɓe saaku ndeɗo hunde wata ɗum woni haajuma ko sareni gasi ala ko yumma men zaynabu heeɓi resinaɗo ko alda e wali ko alda e shahid ko alda e mahar ɗiɗo goo heɓaka e dewgal maɓɓe ngal ko ɗum si ɓe wi ɓe tumbindirayno sonnaɓe nelaɗo ɓen ɓe wiya yonon ɗoon fou ɓe wiya hi goto e mo fof no woodi ko okka no woodi komi okka ko hay goto okkaka wo dewle humaɗe ɗen ka dow laalagal leydi ɗo fof ko siɓɓe jiwa on humata ngal okkata min dewgal anngal ngal huma fofa tabi samawatin ko joomi men duyi dewgal angal min o detti responsabilité teŋŋe ɗen o detti responsabilité seede o mo detti responsabilité garanti o o wi fi noon min joomi men wi zawajenaka ha hombo rettini ɗo nelaɗo Allah subhanahu wa taala joni noon ɗum ɗo woni huunde aranere joni noon Zayd ibnu Harisata seeri yumma men Zainab nelaɓe jombi ɓe ɓe jombi tawi kamɓe kadi noon jooɗi goɗɗo gomo ɓe hawrodirta forno e on zaman ko ɗum ɓuttinayno ɓe yeɓe jombo o wiyeteɗo barakatu ummi ayman barakatu ummi ayman ko korɗo yumma men amiyatu aminatu bintu wahbin yumma nelaɓe jibinɓeɓe ɓe ɓe newno on ka maɓɓe ha on jandi ɓe gandi ono jeeha e tankiɗo nelaɗo moƴa Zayd ibn Harisata yehi noon jomboy on ɗon barakatu ummi ayman on ɗon noon jibinani Zayd ibn Harisata o wiyeteɗo Usamata bnu Zaydi ɓe nanande Usama ga Usamata bnu Zayd ko barakatu ummi ayman woni yumma makko Zayd ibn Harisata woni baaba e makko joni noon ɗo ɓayri dewgal ngal Anas ibn Malik o wii ɓayri Allah subahanahu wa taala resini nelaɗo nelaɗo arno tunka yumma men Zainabu biduni istidan ko waɗi noon dewgal humama gasi joni noon lutte kadi ki feera o dewgal ngal humama fooɓa sabi samawa feera o koye waɗi ka leydi Anas o wii ko sabu feera yumma men Zainabu o hijabu tippori ayatul hijab nasalat fi sarati alkhamisa min alhijra ko ɗo cheikh mohammad sali ibnu uthaymin rahimahullah ɓe maaki ka deftere maɓɓe rijal bimana risalatum fi lhijabi waltufur ɓe maaki ko ma jama o sendidira fiiji ɗiɗi sina ɗum ɓe haɓa hijab wo zamanu gurnal nelaɗoɗan no mari zamanuji ɗiɗi zamanum qabla alhijabu wa zamanum bada alhijabu wo nelaɗo wuri duuɓi sappo e nati makka hiɗo nelal ngal hijabu simpaki mbuma ɗo sonnajo annaka ɓe seeni ɓe wi makka ɓe ari madina ɓe wuuri ɗon kadi duuɓi joyi hijabu timmaki mbuma ɗol sonnajo annaka ko ñande feera yumma men Zainabu on ayatul hijabu tippi ɗum kaka hiɗande jowaɓere joyi jeetati na ko jel joyi e sappo e ɗati ko jelna na sappo e jeetati sappo e ɗati e joyi sappo e jeetati duuɓi sappo e jeetati nelaɗo ɗo e nder nelal ngal hijabu timpaki ene mo ɗekki sonnaɓe ɓe nelaɗo wuuridunoɓen e nder ɗin duuɓi sappo e jeetati o dallinori nelaɗo wuuridi eɓe buumaki o yeggiti ɗettugol gurnan nelaɗo ɗen gilaɗo hitande joɓere nden ha ɓe feƴƴini o famay kowoni hijabu o famata saabu nelaɗo ko duuɓi joyi wuuriti ɓawo aya hijabu tippade ɓe feƴƴini ri joni ko lamdete cheikh docteur Bakir Abdoullahi Abou Zeyd ɓe maaki ko gila aya hijabu tippi rewɓe buumo lande tonen ko hoppo e sonnaɓe juurɓe ɓen dimo heɓimo buumaki o wuuride nelaɗo wiyen ko kaani ara ko juurɗo dimo saabu hijabu waɗɗaki korɗo kano waɗɗimo waɗɗaki ko ɗo sumar jaɓatano ɓe buumo oni nayno ko tippini hijab ko sennidirgol rimɓe ɓen e maccuɓe ɓen e laɓɗingol ɓerɗe juurɓe ɓen ko ñande oɗo feera ala to wi nelaɗo dewgal maɓɓe ngal huma hande ɓe ɓeygu maɓɓe addaka maɓɓe hande ɓe waɗi dewgal ngal feera on jango muɗum ko ɗum simam ibnu hajar alasqalani ka fathulbari maɓɓe tamo jallandi jeenoyoɓo ɓe maaki karamo koɓɓen konngudi maɓɓe ɗi luutoniri ñaawore feera ene feera o koyo addo al akdu on ka koyo laato ma al akd ka alwalimatu takunu bada al akd konngudi tati ene koyo feera o waɗane sonnaji jombete ɗon noon si dewgal ngal hume ka ko ñande dewgal ngal humete feera o waɗete ka ko nde dewgal ngal huma sonnaji on ari ka muudi mum noon feera o waɗe ɗiɗo konngudi tati ɓe maaki mo nayi gurdal nelaɗo ɗa e sonnaɓe ɓe jombi ɓen no ɓe jombiri noon ka nder islam feeraji maɓɓe ɗin ko ɓawa dewgal ngal woni yaadale e dewgal ngal ɓe wi fuɗɗore yumma men Zainab ɓe jombuɓe hande ɓe addaka maɓɓe hande woni jango bimbe be noddite fi feeradaade feeram bimbe nan nyande ri yumala safiya ndebe okka be khaybara be iri khaybara argol be madina dar no haka hakune makka khaybara e madina sahaba be jidi pasarna jo mo nelaado okka do o ko sonna jo nelaado ni be jombimo ka ko korko ni ko yamir be wadimo sahaba be ri joni tay lando dun nelaado nare golle mabbe den hollaye de wi si nelaado boomimo wadini mo hijabo boomi bandu no fu haray ko sonna mabbe be jombimo si tawi be boomaali mo be accirimo no hollirino haray holli ko korko be jogitimo wana sonnaajo jaka buma gongo ko ala mande jurta den di mana rinda den harana horbe ne tawi joni non hakkude khaybar e madina nelano ko don wadi hijab yumma men sa di mana safiya bumi ne wadi kadi tara on hakkude makka madina e khaybar tara o detti balde dashi be wadi hande pera be wadi jango pera be wadi fatti jango pera si goto jaka ngandi ha joni sen jokki golle ne laado den en tawai al walima tu tata'akhkhar 'anil 'aqd tera on ko arbao do gangal huma Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Bani ko non be adir ka defter ma be adabu zifa Syekh Husain bin Awda kare ko non be adir ka mawtu'atul fiqhiyya mu yahtara ma be Imam Al-Baihaqi kar kam jallal je tabo kasunan al-kubra ma be kam kar ko ngal dama be adi be wadi Syekh Mahmud Misri kare be adi ka defter ma be al-ziwaju sahib be maki mata waktu al walima ko hondo waktu tera on be maki ko buri sellu de ko mu didi tera on ko bimbi dawganga kora kana hale sunna ida sunna mahjura majhula baina nas ka asika ko sunna majado tera do kare jama ganda do ara ubu ko andi tera ko nyande dawganga sale ardinai sara yadi khilaful ma'ruf nadar ladan na sari ka de ardi la hara ka de ardi khilaf al maruf ke waktu na na ala khilaf de dal ko rusi da de ko ni sabu ha hijabo tippi fi sanad al khalisa e ngurna yuma me zainab dan wo ko bayri nela don ari ka sanna ma be bayri ko nela do andira no kadi ko yahu gol ka sonna be mumbe be wi ko dun se nela don darnan no tonna mumbe mo be churu mudu tawi ko kamɓe woni yiiloto ɓen hakkunde tolnaɓe wona tolnaɓe yiiloto ara tawaɓe tawi kala daw lahu ko kamɓe yiilotono ko rusiɓe jinna e wonde ha ɓe yeggita hande janngo ko holtomi yarata ɓe lanndomo ɓe woni kamum mam o anditinnaɓe ɗiɓe fokkita janngo ɗe ko honta kaka hombomi woni ɓenna kaka kaari ɓe yiiɗum hay takko kaɓe feƴƴinta ɓe heɓuno ɗum ɓe tumminirno tolnaɓe ɓe wi mi yeggiti janngo kaka hombo andi ɗum si koye tolnaɓe fewniɓe ta lanndi kay naranom yeggiti hande ar mi yeggiti hande kaka mami arata no gata ko wadda ɗon ko wigo ko ɗon ala haaje a ala no andiro ka sala haajo neɗɗo anda ɓa inda yaada kamakko semar ɗon haaje mum ɓe fo goto ala ngannintinde gasi min ganndomiɗo ɗo ɗo kono gasi yo allah o ñaw hakkunde meɗen ɓe woɓɓe no yaawi deedi tawi non nelaɗo hoore mum yeggi tawi ko honto fokkiti ɓe lanndo kaɓe nawni ha kayɓe toona ɓe toonata ɓe lanndino sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe wi janngo kaka hombo fu an on haari ɓe ndaari hakkunde maɓɓe ɓe fof ɓe wi nelaaɗo accelle okka on janngo hoore on ka yumma ɓen ayta ɓe okki ɓe ɓe yehi ɓe woni ɗon ɗen ñannden ɓe wi jooni noon mi teddi mi waawataa jillude okkelan mi waalo ka mi waali ɗo mi waawataa jillude mi wona ɗo sonnaɓen disondir fotti okki nelaaɗo ɓe fakkiti wonde ka yumma ɓen ayta ɓe feƴƴine ndu suudu hara joonon e hooɗo asar ko ɗetteten e makko ko nden nelaaɗo on nodditi peera o anas ibnu malik o wi ko min nelaaɗo nelno yo noddu ko ɓe waɗirno kadi peera on ko teewu e bireedi teewu juɗaa ɗum saaha ɗum ɓe waɗi bireedi ɓe noddi yimɓe ɓen paaniwal fof ɓe joɗɗina yimɓe makko ɓenna ñaama e maggal o wi nelaaɗo nelanno mi yalti mi noddi mi noddi mi noddi haa mi ɗon keɓude noddeteeɗo nelaaɗo ɓayrimi are min ni nelaaɗo mi yaali hay goto noddeteeɗo yimɓe ɓen fof ari nelaaɗo ɓe maake awa gasi jooni accirmi jooni noon muskila on ko woni ko yimɓe ɓen noddaama ari jooɗike woɓɓe maɓɓe ari jooɗike ka suudu nelaaɗo ɓe heɓaani annditugol joonagol kayaani ɓe haddi kadi ɓendugol ñaamete on. So woni ɗon kadi haa ñaamete on ɓendi, kay jaanelaaɗo ɓittinake sunndu no heewi, naaɓayal ɗon no ɗuuɗi. Ko ɓaw umara no kattaabar no wi nelaaɗo hannde ndu suudu mon no ɗuuɗi circulation. Naaɗooɓeyal so ɓen no ɗuuɗi, moƴƴo no naatude ɗo hannde, gonɗo no naatude ɗo hannde, humpaaɗo no naatude ɗo hannde, mo humpaaka no naatude ɗo. Nelaaɗo miɗo yii si o yamirno hannde ɓe sonnaaɓe mon yo boomo gaa ɓe worɓe janan. Nelaaɗo nde maake mi yamiraaka yo ɓe boomo. Kisan aaya tuppi no Umar yiri noon. Kisan aaya on tippi a gila ɗo wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai hijab. Jooni noon nelaaɗo ɓe wii hiɓe joginoo her sappoyi jiwo ƴame teero si ƴamowo mon tawiimo ka maɓɓe. Ñannan so eɗen faami ɗum ƴameteeɗo ino mari herta moƴƴa, kono si ƴamowo on tawiimo ka maɓɓe ɗon mo ɓuri marde herta. Woɓɓe maɓɓe waataa immaade tippa koye ɓen yaha. Ɓe wii nelaaɗo no marnoo herta ɓuri ooɗo. So aarni noo wiigol yimɓe ɓe mbayɗon gayni ñaamude yahee. So jooɗi ɗon hiɓe hiira ɗon nelaaɗo naati yalti, naati yalti. Woɓɓe faami nelaaɗo kooni naatude yalta koye yehi. Woɓɓe faamaaɗe jotti uddidi konnguɗi yewtereeji goɗɗi go kadi. Haa nelaaɗo yalti hiwri ɓeyngure mum nden cuuɗtin takko ɗon fof. Allah Jibril Malik wii tawi miɗo ɓaawa maɓɓe. Allah subahanahu wa taala tippini aaya wonno suratu al ahzab, ya ayuha alladina amanu la tadkhulu buyuta nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu. Haaka aaya on ngatee ɗon wiwama kana lakum an tu'du rasula llah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan wi inna dhalikum kana inda llahi azima. Ɓayri oɗo aaya ari tippoyke e nder makko wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai hijab. Nelaaɗo janngi oɗo aaya wonɓe nder ɗon ɓe nani yalti. Min aras miɗo iwri ɓaawa nelaaɗo mi jotti ɓe. Anndi araska ka nder galle nelaaɗo nelaa duuɓi sappo e mo ka nder galle noon. Naaɗo woni ka maɓɓe, ko ɗon woni ka maɓɓe. O faami kanko nanndi o tawtaa e ɗum ɗon. Nelaaɗo naati nder ɗon tun mo hukkiti naatugol tun ɓe waɗiri ɗo ɓe ɓenndi wontiri ɓaawa ɗon. ɓe hakkiimo ɓaawo ɓe naati o faami aaya hijaabu tippike. Ino huuɓi ɗum no huuɓiti luttuɓɓen fof. jooni noon tippude ɗum ɗo fof ɓe wii ndiiɗo ko niiɗi ndi tawta allah subahanahu wa taala ne'irii yimɓe waɗooɓe ziyara yimɓe. si neɗɗo naataw sunna waɗugol neɗɗo ziyara baada al isa konno nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kana yakrahu nawma qabla al isha'i wal haditha baadaha. nelaaɗo hari jaɓataa ɓaanagol faa tiɓe juulugol geeɗe. ɓe jaɓataagal si ɓe juuli geeɗe hiirugol membingol hirde. ɗum ɗon sunna tan salaf ko anndiraa si tawi wonaa huunde yowitiinde e diina ɓe alaa hirde. jooragol hiirage ko alaa nafoore. jooni noon ɗum ɗo ari ko holli fii si tawi ɗon lanndaaɓe sonnaaɓe lannde ɓe ɓaawa hijaabu. woɓɓe ari wii aaya on ko heeranii ɗo sonnaaɓe nelaaɗo ɓe. kono ɗum ɗo faamuno saɗii ɗum ko adi noon sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ko ummahatul muminin ka ko ɓe neene gonɗimɓe ɓen. so joomi men wii dagantaako en nde jomɓemɓe ko ɓe neene ɓen. joomi men wondude ɗum ɗo fof hiɓe jeyagale ɓurɓe laaɓude ɓerɗe ɗiggude deyal. joomi men wii yo ɓe buumane juuɗo ɓen. so juuɗo wiyanooɓe neññalde ɓen yo buumane woɓɓe haa saali ɓaawa maɓɓe fota ɓe wo maɓɓe wa fahaa baɓɓe. ko hombo arata ɓaawa go heɓa hoolaare ko ɓeeɗo alaano. hoolaare nde ɓey nguure nelaaɗo nden hulananooka e hoolaare nde sahaa baɓɓe hulananooka an hara an a hulaa nden. ke illatul hijab wonaa hay fof si wonaa dhalikum atoharu li kulubikum wa kulubihim. joomi men meeɗaa wiide sonnaaɓe buumo fiireeko ngon ko ngo awra maanaati ngo awra. ɗum wonaa ɗum jogondiraa e probléme par ce que oɓɓe wiyee ɗum hijabu no waɗni ɓenndama hey kono yeeso sonnaajo naa awra. siɗe faala hen fotta hen ko yeeso sonnaajo naa awra jaɓe musallam. so njawi yeeso sonnaajo naa awra ɗum hara gaddaali ko hawni. ko waɗi noon no harmi feññingol awra e ndeer julde. sono sewani sonnaajo ɗe feññina yeeso makko ngon ka julde si gorko jananalaa noon ka est ce que awaara yeeso ngo ko ngo awra. est ce que ko fii ko ngo awra ngo wiiraango buume naa ɗum woni illam. ko ɗum kala mawɗo yewtere mum nden ɗo o tarde o falje kadi yeeso ngo wiyaawayo buume fi joomi men wi boomu gonga ko ɗum laɓɓinta ɓerde guumuɓe ɓen e ɓerde buumanaaɓe ɓen pawgo men waniɗa ɓerde mum laagu hayjoɗo kala jurgo ɗo yiɗata ɓerde mum tuunu yonno joomen o wi ko ɗum ɓurata laɓɓinde ɓerɗe yumma gondinɓe ɓen e ɓerde mahaɓaɓe debbo arata ɓawɗo moƴƴuɗo haa ɓuri ɓen ngulli nelaɗo ɗi gorko arata ɓawɗo moƴƴuɗo haa hewdi sahaɓaɓe joomen o wi ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude hakkunde mum enen en hooli en yanata ko ɓen ɗon hulanano kon ɗum ko min mbawi mustahil ko ɗum si tawi nene tone wiyeteɓe adillatu jogue sujade wa radde ala man abaha sufour cheikh ismail al muqaddim ɓe maaki bi mana wona buumugol yeeso mal aru muɗum wona fi kongo awra senen ɗum wigol aa yeeso ngol ɗo nango awra ma kongo awra wallinen ɗum to mo woni awra mo wona awra joni men wiya ngo buure ka o yaani holo yi a ngo buure hayso fottinango awra gase kala senen ɗum ko ɗum si tawi oɗo aya o addi ndiɗo leydi o wallini hakkunde juuɓe ɓen yoɓe neyitor ɗum ɗo hakkunde maɓɓe nela ɗon ɓe neyitora kadi hakkunde ɗum ɗo e juuɓe ɓen kanko goɗɗo mbiroyi ndiɗo leydi hindi saa ko hakkunde juuɓe ɓen neɗɗo si tawi waɗi ziyara neɗɗo surtout a tawiɗo makko ko nokku faaɗuɗo wata jaɓu junnude ɗon jonde haa lorra wonɓe nder ton ɓe hara sonnaɓe buumiɓeno ton haray komaɓe buumo nokku go hara juɗɗino neɓɓitiɓe yaɗa hara koma fawɓe buumugol juuɗe maɓɓe ɗe ko nandi muɗum fo te tara ara joɗogol ma ton nafoore mum lannino jooɗo noon tum men mina wolugol ko ala nafoore ɓenni ɗum ɗo ko ɗum ɗo sahaɓaɓe nelano ta haɗano ta suudu nelaɗo idan ɗum ɗo woni ada islamia joni noon joomen tabaraka wa taala yeedi ken illatu alhijab jogiteɗen ɗo kara mokkoɓe ɓe wi fala yaqul ahadun gayra ma qala llahu taala wota goto wowru e probléme hijabu ɓuri ko joomi men wi kon joomi men o wi boomugol sonnaɓe mbare maɓɓe ɗi hato hawle kuluɓi kum wa kuluɓi hinna tawi wowru ɓuri ɗum ɗo sele yeeso ngo kongo awra ma noon ngo awra yoɓe buume i buumeɓe kasi boomugol ngol ɗonɗum nafata ko fi kongo awra owaye ko ɗum ɓuri moƴƴude mon onon worɓe ɓen ɗum ɓuri moƴƴude kamɓe sonnaɓe par ce que ko ɗo woni addude lurral ngal probléme buumagol e sufour mo wiɗa yo buume wo o suusatama wiwde ko angal buumagol ngol ɓuri moƴƴude o suusatama walande sabu sonnaɓe nelaɗo ɓen e rewɓe gondiɓe ɓen fo buumanako e gurnal nelaɗo goɗɗo ara yiyama ko hilafu dalika awla wa ahmal ko ɗum chehmama nasreddin il albani kamɓe e hoore maɓɓe ɓe waɗi ko docteur maɓɓe gilbabul maratil muslima ɓe maaki babu mashrurin yadi sattiril wajihi wa huwa afdal ɓe maaki damal sar'inede buumugol sonnajo e yeeso ngon ko ɗum kadi ɓuri moƴƴude en andi ɗo sen dirni probléme awra mana awra en fawtu to kono sen jokkiwigol kongo awra ɓe wi sa wi son yeeso ngo kongo buumirde ko awra hara andi probléme kiiɗuɗo na ɗum woni dawru o dawro ko ɗum ɓuri moƴƴude e julɓe ɓe ɓe hisa ka ɓerɗe maɓɓe ɓe hisa ka dina maɓɓe joni noon kala ko hisinta neɗɗo e dina makko no waɗɗi o rewaye ɗum haray ko wara noon ɓe wine ɗum ɗo feƴƴi serao feƴƴi ɗon ko areten famugol ko gurna yumma men zeynab ha joni ina jeya ko tawɗo hiɓe andira wondemande nelano alayhi salatu wassalam jombiɓe ar hiɓe jogui duuɓi capantati e joyi ñande ɓe jambaka nelaɗo ɗum fi sanati alhamisa min alhijara ar ɓe jogui duuɓi capantati e joyi ɓe wi jombugol yumma men zeynabu kadi ko ɓawde nelaɗo jombi yumma men ummi salama ko kamɓe hikkodiri argol ko nelaɗo alayhi salatu wassalam tawino yumma men zeynabu kadi ina jeeya koɓe andira arabu ɓen andiri ɓe sari ari yinniɓe muɗum acciɓe muɗum gonugol neɗɗo dokko hokkowo faggoto o hokka ɓe wi ina jeyano e golle koɓe jogino koɓe gollayno fi yoɓe heɓu koɓe fakko fi sabilillah firtingol e mottugol ɓe firtinayno conci ɓe mottayno conci ɓe yeeya koɓe heɓata ɗon kon ɓe sakko wi wada be immo nyande dalgal ala ko yorani Allah subhanahu wa ta'ala tay ko don golle ne wata ko gade jango be daro o yuma la ngar ka dengan di do na jano program mabbe bottu bal yaya wala fi sabilillah bo dala ndo do be naw o tabi di do be ne la do be yi en jabi be yi konto be no kamarse bako sus kawol de nela bengu nela do yeyi kander mat o to si joma ko sus tan ko honto be yeyi no ka churi mabbe ko honto be yeyi no worgo be o oye bako sus ta kadi wolde do ko honno kadi be yeyi nayi no ko si ko be akko rabi honto yeyi de be hino lundi be kala ko lunde de ko kambe go ka kamarte be yeyi ta mundu de bixtilaf rijal wan nisa jillandir gol worɓe rewɓe ɗum hara goɗɗo ha jaheɗu yarugol jemma e yarugol ñalorma ɗo fotanaɓe ter alhamdi sawa eɗen gandi cheikhna abdoullahi ibnu jarullahi ibnu jarullah ibarka deftere maɓɓe masculiatil maratil muslima ɓe maaki sarkiji timmanayɗi sonnade juuɗo yo wonu yeyowo koo faggitoro wurna siɗi timmaali to yeeyi ɗum hara omari bakkade e dewal makko e golle makko ɗo ina jeeya e anamum mum hara ko mo fata moodi mum hino feƴƴini accidi ɗum e ɓiɓɓe o heɓaali ronditan toono mo ɓeeɗo ɓiɓɓe himo yiɗi himo huliwata ɓiɓɓe ɓen yeego alaa ɗe situɗo siɓɓe makko ɗettaali siɓɓe moodi makko ɗettaali himo accida e muɗum ɓe wiɗo hino sellani mo lidarura o yalta o yeeya ma o golla wonduɗe chartiji surutul hijab alkamila o boomo hara hay saɗano makko ndum yaltata ko jillodirta e gorko janano o weddanata e gorko janano ko jillodirta e maɓɓe o weddanata e maɓɓe o wellanta ɓe konnguɗi ɗiɗo tati ɓuri mawnude so heɓi ɗiɗo tati hara yo yalto yaha o golla yal ko ɓe ñamata kon kadi ha ɓe wawa gollande hoore maɓɓe ɓe ñama rewɓe wonɓe yeyiɗe ɓen ka julɓe ɓen ko ɗi woni ɓe yaltinde oɓɓeɗa ara moodi mum no mari galleji dépense manka hay fei te kadi koɓe gollata ɓe yeeyagon fou moodi maɓɓe ala e mum intérêt ɓiɓɓe maɓɓe ala e mum intérêt islamu ala e mum intérêt intérêt o fou ko heɓa ko woni no soodede mirangu werde ino soodede linca wadde ala ala almeti ɓe soodanta galle ɗe almeti si manki ɓe landoto moodi maɓɓe mbujjoyi ara noon mo fembitaɓal mo yeeyiɗe oɓe islam woni gollande timmalay seynabu kamɓe ɓe maki ko ɗum ko ɓe joguitino ɓe mottayno ɓe firtinayno ɓe yeeya ɗi ɓe heɓata ɗon ɗum ɓe sakkode fi sabilillah seede mum ɓe wii umar abdul hattab e gurnan makko hara si jihaɗi waɗama walayi mo heɓike ko sendayno waɗan rewɓe nelaɓe ɓen fof mo ɗo geɗal muɗum ko wallitoro bangge dépense ɓayri wi ha o jonni yummamen seynabu jogal maɓɓe ngal ɓe heñike yummamen seynabu wino mi ala haaje ɗum ɗo umar hino e nder julɓe ɓen ɓurɗolan marɓe haaje ɓurɗolan pittorde jolgo ɓen umar wi marɓe haaje ɓen mi jonniɓe ɗum ɗo ko geɓal mum joguite ɓe ɗecci ɓe jogiti ɓe wi jawdi min ko bimbi ari tawi ɓe ka wiyande sutoro hay hay muɗu heddaki nde umar jonni ɓe ndi koppunde sendama baynal yataama wal aramin wal masakin ndi fappuye yumale ngaysa kadi koni ɓe jonnama jawdi umar ɗum kadi jonnunoɓe ɓayro sen ndi ɓe jonni ɓe geɓal maɓɓe ngal tawi ɓe jogui korɗo tawi nenñanden ko bireedi yorna ɗum duufa liila ɓe waɗi programme huntaari kiikiiɗe tawi nenñande ɓe hoori ndin jawdi ari tawiɓe ɓe hilnindi tum sonnaajo gollanoɓe korɗo maɓɓe o wi e alhamdulillah ya ummana wallahi hari en tan fen wayri ñamude tew ene hande gittata ɗo seeɗa soden tewu yumma men ngaari sa ɗum ki faamude ɗum ɓe ndelimo kanko sonnaajo yo yaawa sendita jawdi ni fof hakkude kaare kaare kaare kaare haa hacca kadi tumbinoɗon ton o arta o ardi o faami yumma men ngaari sa itti ko wowruno ko waro wi mi gayno yiɗum ɗo to gittanoon coggu ko soden tewu seeɗa ñaamen yumma men ngaari sa maaki e annitinaano lanno o wi mi andintinno mo wawa mi famaali woodi fo ɗeewi o hei sa andinti nanno mi waɗa no kono mi yeggiti ha fo yehi ceerno o ko labinira cuuɗi wonno yeeyirde accela ɓen reedu te kadi faa ɓe mbaa ko masuliya moolanaaɗo nii e dow men enen. Si gorko jooɗi ke ronkii huddaade ɓeynuure mum nden saagata o wuuri si ɓen yeeɓike ndew maayi mo jeya yeeɓuɓe ɓen sabu nde wuuri o gaynaano taaɓeeɗe no mo gaynaali ko wawri si yeeɓike ndew maayi ara mo mari duwa wii gorko mari mi alaa ɗon ko holno yeeyini debbo mo moodi mo woni dawde fina dawa ɓaɓɓa tawi yondinore kooni heɓaade kon jooɗe ka cuuɗi ndeya ɓiɓɓe ɓen kolu sa narɗi ɓikkoɓe ko laawi ɗin woni ɓe newɗe film uji ɗi vidéo ji ɗi e marga ɗen kaseere mbaon ko tonnoona neeɗe ko darɓe ñaa haaɓe haala ɓe yontinae nde ɗiɗo fijindaaru neere maɓɓe yino wuuri baaba maɓɓe yino wuuri neere maɓɓe no dogande wo diina baaba maɓɓe no dogande wo diina wonɗuge diina ni sikku ɗen hay koye wolnidirango ngana e wolu ko welata hen kon haa koye wolu ko welata hen kon deƴƴen afata hen hayfo imam hasanul basari ɓe maaki selu wowlugol ko welata yimɓe ɓen ko nafatama hayfo hayɓe weltanima welo welo maɓɓe ngon kadi nafatama hayfo ko ɗum simo awi ɗum rabi soufiane ñande goo o windanno yumma men aysa leɗɗen ko woni misra o wimiɗo faala ya ummal muminin an tusiyani bi wasiyatin mujisa wala tutawil womiɗo faala ya windana wasiye wasiyoɗala wasiye mo juuta ara juutinaani kadi nafo wala yumma men aysa ko windoɓe ko janngoɓe ɓe ɗetti karambolle kayɗi ɓe windi ɓe inni aqrau alayka assalamu ya moawiya wa usika an taksa allaha fi nnas wala taksa nnasa fillah wa iyaka an tatluba rida nnasi bi suhtillah wa iyaka an tatluba rida nnasi bi suhtillah ɓe maaki man talaba rida nnasi bi suhtillah ghadiba allahu alayhi wa wakalahu ila nnas kikafahu llahu mu'nata nnas oɗo lettere ɓe wi wassalam ɓe jonde mo tawa e moawi o juuti o nafi kala nafaali o nafi mi wasiike ma hulu allah subahanahu wa taala ta hulu yimɓe ɓen mi wasiike ma ɗakkugol ko welata joomi men kon haysi tawino metta yimɓe ɓen si joomi ma ɗo weltani kema yonande masiko yimɓe ɓen sa ɗaɓɓi ko welata yimɓe ɓen kon e dow ko mettata joomi ma kon jooma accidete yimɓe ɓen so accidima maɓɓe on ɗum gayenɗa hayko ko ɗum si tawi faamen ɗeɗo sonnaaɓe ɓeneraɗo alayhi salatu wassalam e ɓeɓe jonnano ko ɓeɗo woni kuduwa sonnaaɓe julɓe ɓen sonnaajo no haani wonde ɓokkowo walaba ha si o golli o okki no ɓeɗo waɗirni no moƴƴi kono wona golla fi aduna ɗum kadi yaɗata e weeɓutagol e telmugol ɓayri joni aya hayrewɓe buumiɓe hino sekki mbuusuji hino jindano yeye nden marseji hara mordiɓɓe mo woɓɓe no ɓayi hay ñoloyɗi hay ɗi anndaka waani musidɓe fon yeeyini ɓeygu o on yeeyini ɓeygu o aɗo wiya okkora so korimo okkora ta sella a salli fay sa okkama jawdi jawdi nin ko mulkuka ka sa okkama ko jiiɗa wana droit kedirgol ɗum awaɗi droit si tawire kadi maɓe ɗee awa joni min dow mi faala ñentinde yumma men aysa mi faala ñentinde yumma men zeynab joni a waɗu koɓe wonno waɗde kon ka suuduma yeeya ɗon kadi hara ñamale e mbuuɗe majji waɗa ɗum siko gonga ma are ko ɗon tabitata ko ɗum ɓe wi tellement ko yumma men zeynab okkayno ɓe wi tanko kamɓe feƴƴinta ɓe wasino umar ɓe wi umar ko gude ɗiɗi mi mari simi maayi waɗire lan ndeya kasange ndeya okkonde fi sabilillah taw mar ɓen okkani okkaɓe okkata ɓeɗe okka ara ko ɗum ɗo woni ko tawta kon hino ɗetta e sonnaɓe moƴƴuɓe yawtuɓe ɓen wona ɗettugol hoore mum weeɗitana aduna fiyo aduna heɓo wallahi si neɗɗo wattani hakkil famayno ko welata allah subahanahu wa taala ha o mayata koye duddu mum o woni wari noon haqqille hino jaɓi wondema sonnaajo asli makko ka sitta ko surrato koyo surro ndenaɗon ɓe maakalno sonnaaɓe ɓen hajje tu waɗa sonnaaɓe waɓɓe ɓen foppu tayno ɗon yer wuuruɓe ɓen ɓe maaki haarihi hiya baadaha firkutul de magi ko ngudo hajju mi newna ni on argol hajja ci ngudo feki ko fukku mi newna ni on mi yeesi ka wa kam bodo mo yaltu ka tudu mu wone ka ciudi nela don hewti madina ndeng hitande be feki ni to inshallah be nela be hewti le be fukku mabbe mo yeesi ta ya hajje gol ta nela ko kutido ko yumma men sawdatu bintu zamata e yumma men zainab pero si inna lo fa yahin hajju benna no melen me susa ta yahu kol hajju na men nani nela lo ma kiti ngono hajji fe itana yaku la chudi ame melen kandere chudi jomme yu akarna fi buyu ti kunna ka mi be kader chudi probe dara inna wa kere gotta no ay uru dende sudu tung jomme vidum silamu mu vi joni debbo kolkel tura yati wo ane no wodi ko gerne te tunga yu gotta ya kama debbo ata uru dende sudu ko heja kader chudi kaya ko daga de ay ko wala ya kaya ko fur fe kala na wadal to si gango ka di enere ya to ka ya di nanga ala rayo gayni ene de ida ha gorko to ko yaltu gol jinna ala ko gorko daga de gel jani le di be anday do si jinna di rama be don kambe do be de tirba ko yi gol tan ha tan woni ko lendin dogante ha jodi mu tan ha tan kala na ngaro ko ferme o nyaa ta ga kuma fe ene goddo hebay haaji ya do yalla ara ko worbe ben nare o ben ko di jomme wi wa darna ko woni al qarnu ko alad ene aladu na gena sera hore mum haray ngay jam ha aladu tima tuma iye hore wo haray na gengen ala e ko gonge mai itama ma wonge awinge itti ko nare ho mum ge porto di e jam sidum wona ko ɗum ɗo noje kam ko wonu nder to ñiiɓe kaneɗe cuuɗi wono alaado ñiiɓiɓe hoore nagge jonno mal abbabu salid rewɓe wiɓe kanno wakkille buumagol buy hino wawa taxi jillugol ka felfertiɗa o ngallodire ko kadi ontona forne woni hande ko lamiɗo yeɗiɗi won ɗon buume jooɗe sawaɗi ɗuma wonaali ɗum hara timmini buma gongo ko amrun ahar nde bumiɗa jaadu gongol hara yaltata illa li darura maata ɗum kadi ko hunde wonde kono hara no jinda ɗum hino waywa taxiɗa ɓay ɗum kiliyan ka yaɓa wo ngallodire mbiya ɗum ɗum kadi hara nafoore ala kadi jindu gongol fe piiji ɗirɓeno ɗon buumo o jaɓi jooɗo on mi wata jooɗade ɗon kadi damari goɗɗum ngon baddone haqille ɗum moƴa kono noon ɓe yiwo ka sakkitorde gurna yumma men zainab ko ila rafiqi l ala ko sakki torde gurdam mabɓe ko hitande honde ɓe feƴƴini kala mo goɗɗon ɓe wi ko hitande noga yire fergunelaɗo ko yumma men zainab kadi atti feƴƴinde sollaɓe nelaɗo ɓen fof nde nelaɗo feƴƴini kamɓe atti feƴƴinde mabɓe ko hitande noga yire ɓe feƴƴini nelaɗo ko hitande sappo ɓiire feƴƴini ko duuɓi sappo ɓe wurite ɓawa mabɓe ɓe feƴƴini ɓayri ɓe feƴƴini nelaɗo alayhi salatu wassalam ko attiɓe feƴƴinde ɓe makanno sonnaɓen ɓe maaki ono sonnaɓe an ɓen simi yalti aduna ko attotolan tawede e moɗon ko ɓurɗo on juutude jungo o mbaɗa gandi ko kinaya ko attotolan tawide e ono sonnaɓe an ɓen ko ɓurɗo juutude jungo o yumma men aysaɓe maaki mene sonnaɓe nelaɗo ɓen mumen faamuno nelaɗo ko faami e tuluya ko yadul wahir men naatayno ka suudu men ɓanta juuɗe men ndaara ko hongo ɓuri towude ɓurɗo wontirde to wonɓe ginna fa gattoto tawede nelaɗo tawi ko yumma men zam sawɗaɗo bintu zamma ɓuri men fof juutude mi wiya fa gattoto tawede nelaɗo men yaarani noon ha nelaɗo ha yumma men zainabu feƴƴini acci yumma men sawɗaɗo bintu zamma ɓaawo nde wi ko nelaɗo maguno golle firtataako ɓe maki ko attotoɓe tawede ko ɓurɗo juutude jungo sen towni ko yumma men sawɗaɗo ɓuri towude jaga nelaɗo ko faani ko ɓurɗo hokkude mowo ga sonnaɓe nelaɗo ɓen fof ko yumma men zainab ɓuri marde dokkal en andi faami ke joni atwalukum atwalukunna yalan ɓurɗo on marde dokkal wo hakkunde moɗo ko nagotolan tawede aw ko mo maayi anne ko kaari ni andi ɓeɗo kadi ari wuddaka toɓɓe goɗo jooɗi ɗo ko si mawdi mum wi wawi moƴƴere ɓenna kori ajje ton landu ko jogi ɗon kon nelaɗo hirsi dammol ka mabɓe mol hirsaka damal ɗon to inni ɗettuɗo naɓana kaari ɗettuɗo naɓana kaari ɗettuɗo naɓana kaari ɗettuɗo naɓana kaari yumma ay sono jooɗi aye di bokkuni ci may taw yi laa aro yegi dali te wi ni do ko mi acani ko ci may taw ma ci ko nda ci ngal ngal laa laa ma ci ni ko da mo ngol feyi laa ma ci dam ngol fo hino do sina du do dam ngol fo hino ka men do haa heddi dum ko ci ma nga ta fa sama lu do ko di no maruka ma qaddamta wa ma lu walitik ma akharta ko jeeden ko ko hokku en ko ko nyaamu den ko baa na jeedu ko do suwa ki yaqulu ibnu adama mali mali sama ke falallahu min malihi illa ma akal wa afnay aw labis fa ablay aw tasaddaq fa bqay ko di rata ti marba jaw di mali ko ko nyaamu da lan e ko borni da heddi e ko hokku na baraji mum habbi ma fala di rata jaw di mali fo ajeya ko nya ara da mo bu da accana ronobe daragane be jodo hore mum do wala ni be fala do wala ko be fala be tokko bi ko ima be gotto hukko be sala re o be mabbe be fala be jodi na be fala on do wala la yadde haru no wadde idan dum wal zainab radhiyallahu anha ko hitande noga yire be fekkini be wi nyande non be fekkini hari hebe jogi duubi chappante joyi etati kamo ko do gobe wi hebe jogi duubi chappande joyi ko hakkunde duubi tatirin do ni jindude kono ko buraa do de wolede kon hari hebe jogi duubi chappande joyi etati ko dum do wuro buru de ko yewta e kon gol mabbe te wi ko sama bra kumar kumar ibn khattab radhiyallahu anhu be fekkini kadi nebe fekkini te wi ko kambe atta wot moddina nene balangaru ko rondere maydana be ara moddina fi mabbe kena ba kal be surra ya baqi ka darbe te wi jor no paye yewti surru golbe julu golbe walike ko umar ibn khattab julu no be imaman kanko julu julu no be julu gongo paye no ya ma aka dode joni yewti tippa gol lerdo tetta be wali na ka darbe ko tato subano te wi ara no ko usa ono honno ko usama ibn zaidin dengan di Usama ibn Zaid ko bitto Zaid Zaid meli jombu de yum mana Zaid mo baba ma jombi ko lere ma abadan ka hada fabi wala tan ke ko mana ka aba ukum minan nisa illa ma qad salam ko ko zuma haram ma be ko awi ya tele Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsin dengan di Abdullah ibn Jahsin ko ko do yum mana Zainab ikko ma do kali ko ibi Abdullah bin Jahsin ko ya ya tayu mana Zainab Umar bi yono ka tippo be le yero kali Abdullah ibn Ahmad ibn Jahsin boro ka yeteno ki Ahmad ki mo mari ko yeteno Abdullah pala yeteno Ahmad ka de yuma na Zainab ko baba go ko Jahsin woni babe mabbe aw yiro ka de ya yi dido e dido jombura ga goba woni tato ko be do tato ukki watti ni makander kam kanan de sanna ti ba kadi mulah ra ba wala won do ma jada ci ko ler do watti na tonna de ta pai subama kanan de ko rusi dai mai do wo dai sude tebe hi ko to ro mu do wala de la do ngai salatu salam pai de ke ini kam be tigre do wali ke sa ba de mu do shura mara na do ko hon ba hon ba ta lo ta tan na ko hon ba de yo tirte ko hono be julle te ko hongo julla ka be imaman hono be suri te ko do hebu no muslima mon na tayri di to mira ma hata yi sakita ho tebe yo ta ko den je kali kala la do lotu golbe woni ali ibn abi talib e fadl ibn abbas e usama ibn zaid usama ibn zaid ko gido ko ti ko gido ne la do e yi ha kala la do no ri nyande go Zaid ibn Haritha ka iwi lokku ari ka tudu ne laado salmini ne laado wubbi jappa golmo be acci wanaare mabbe ne tay ko be haddi ko haa ka sengole wuddu ka do wuddu ko ami yiltala de wanaare ne be jappo jiraale makko jumma me ngaa tabe maaki gila mi jonda ka ne laado ni me ali yide ne laado no feeni be bornaaki ko atti ne nyande mi itali dum haa be hin daka be wadana ali dum sina Zaid ibn Haritha ko do sita isa ma be be wi yo Usama ta ibn Zaid dede bayi Zaid kanyo fitnino te ghazwatu mu'tada tengan de o fekkin laati bi kama kon nyande o fekkinta dara don te immi no be hatti jeish madina yo mo yahu mo'da ba habo gol ten don be maaki ko sadu mo ni ardinde ara non ne jeso ko sayyid ibnu harithata be maaki ti o waraba yo jafar ibnu abi talibin yo dekto dara bo ardo ti jafar waraba yo abdullah ibnu rawaha dekto dara bo ti dari abdullah ibnu rawaha waraba yo jurgo den jeto li hakkone mabbe ko hombo ardo to ko be do tato mi wadi Saba dan beri, mereka kata orang berfamil berarti tak sedih. Kebawaan lagi, berganti lagi, berlarang lagi, berboleh lagi, berlatih lagi. Beri gelar leher itu, orang deh, zaman berhari tak dari wajib ya, wah. Jafar bin Abi Talib berdeti, wah. Abdullah ibn Rawah berdeti, wah. Khalid bin Walid berdeti, jodoh berfoli berarti. Khalid mera ritaw de jihad ni fola haromai taham gelawi a khalid on at islam takko barra ibnu malik si be tawdi jihad be ardede barra ma ngal hewar dade ko si o woni der dem be imo der dem kum si o haade selli di da fola lewana ko be nodde mo tumbe na don andi dara don de makani en hino e jihad be jomi medam be motawata law aqtara ala allah la afarahu ومنهم براء بن مالك جون باي او هينو درغا نودم او دارو او وومي لا اي جوني مان اي جوني ولا يكو وي كون جوني مان دي غرام ولا ناي ومير ار كار وندير دي جوني مان كي لاكان دار ما ماركات لي ماما او ار مو داري وي جوني مي وومي ني مانغو مانغو اي تيدو غال مانغال وال داري شي كان فولا ياندا او كان فولغال تتاي فولا ما باري Pai itu ini juru mentiga ni mau oki dah korgal dia arti. Jauh mesti ada masih kandam. Saya nong orang yang dan jangan ingur nama ko dahai mawas tanpa hakil lemak. Kan jangan ingur nama ko. Enam di jauh mewana balik tim kunci. Inna Allah la yanzur ila suwarikum. Wala ila ajisamikum. Walakin Allah yanzur ila kulubikum. Wa amalikum. Wala jangan kukul. Wala cinci dadi wala jal bugol wala kufuna wala rabbi bugol cinci jome won darde yimbe be ko tende den e resultat bolle den ko do sey imam no hasan al-basri be maki laysa al-iman bit tahalli wala bit tamanni walakin al-iman ma waqara fil qalbi wa sadaqahu al-jawarih ko woni kon kan der barne cere de yalti golli der dum ko do woni iman idan ko bayre kawi zaid ibn harithah ka fekini nelaado fekkini to jiitondiri ɓe wii yo ɗette ka gool nelaaɗo ɗiɗo ali ibnu abi talib e fardo ibnu abbas yo ɗette ka yiɓɓe nelaaɗo gooto usamata ibnu zaydin ɓayri baaɓe makko alaaɗo ko ɗetti o lonti baaɓe makko ɓe naati lootugol nelaaɗo ɓeɓi muskila holno min lootirta nelaaɗo ali ibnu abi talib e wi min jiitondiri koye min ɓortu nelaaɗo kama no jarri du mawtama an kay كيف ألقى الله علينا نومة فسمعنا صوت مناد ولا يرى أثره أن ترسلوا رسول الله في ثيابه ولا تجردوه من تننا من ننهي تكون ومن يالي ورنا وانما لوت دي نلا بي چونك دي نلا بورا ساقة سينو لوت دي من لوت دي بي چونك دي من جايني من ورد كتانك من لوت دي جايني كامي فهم جولة كامي من كدون فرول ko nelaaɗo juulaata e alda e imam gooto wiyaali ko kañum imam arde juuli nelaaɗo o ngala gooto fof ari juulani hoorem salla li nafsihi imaman li nafsihi worɓe ɓen naati juuli gooto fof juulana hoore mum imamu li nafsihi te gayni fay koye naati hekkuɓe worɓe ɓen juuli yalti rewɓe ɓen kadi naati juuli nelaaɗo yalti noon ɓe surra gooto fof juuluɓen imamu hoore mum ene wonɓe wiide koye nelaaɗo ni ñentinde surrede ka juulirde ɓen kamɓe kadi koniɓe wona juulirede aroɓe awoɗa ɗumɓenna sa hewi madina juulirde ka juulirde nelaaɗo ɗo kaburuno toon si kala ma nder sa ɓe weega juulirde kaburu wattake nder juulirde enenne yiine yiide ɗon landi kon no waɗinde ɗon sa andi kon no waɗi ɗon landona wonɓe ɗo ɓen siko noon ɓe woniri ɗon jogodira hay idan ko ɗum ɓe ni on say umar ye faamo ɗum fiisi sonnaajo ɓe faama ɗo naɓaama e kabre ɓe jama o wattan hakkil juuma haranɓe makko ɓen tippo wattinamo pasti anak ayo kiri bui kuli ni tim zuri tim penon jata. Benar ni bukan cuma penon jata hiti bebek. Ketawi sunnah no umar wani rudoni ini deng ko subu ko hiti bebek har ko zuma harap bebek bebek mudi makwe bapak makwe bab zuma harap hiti dong merata mo jumpu deh kipu ada sama wasina. Bakar ko sunnah mohon dewasa ni hakilemu. Jadi ko orang orang ko sunnah suruh ko sunnah jadi siapa yang tahu kalau orang orang mohon ini ada udah telefon dia orang mak bahawa waktu yang datang hari kita dan jok kita limo. Sidungkan di bejari udah nampak saya lagi tahu. Tunggu kali ini serti eson nade. Kalau si kamu kau jago tuh ini narde eson nade ini lo buma tato engur namun tangga sali. Jom mewi sama ya bumi rejoin. Berko bumi rejoin. Hati dah kat ijeni. Saat dah macam kata bu, udah bumi tak berko iya harap dia akan derlegi. Pasal ini abu mana kon nafim abu mereka kabu lagi. Abu lagi lah udah abu mana yang demainah. Cepu joyon saya wanat. Pasal itu wanat goto. Arah nafim mau saya. Nafali mau. Ilan. Ini kalau ni kalau hitan le, yang mana yang saya rasa ini hitan le naga ini. Sesuatu yang saya bejo gitu bicampan dejoi etali ekobuli jiksi lekom. Jul ni be. Orang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu ni berbeda atau beyutu deng. Yuma men Aisyah radhiyallahu anha demaki. Kapura yuma men Zainab. Demaki marah itu imratan khairan fiddin. Min Zainab. Atqa lillah. Wa asdaq hadithan. Wa awtal lirraham. Lirrahim. Wa a'zam sadaqatan radhiyallahu anha. Demaki ni yardaw hajun ya sonna. Ya sonna ya kurku. Jugi kade kibu gul ladina hahi uti Zainab. Ni ahli kan dikurta hulja Allah subhanahu wa ta'ala karyot yang hayuti Zainab. Dikurta nunggu de kongul ihulu golgonga hayutimu. Dikurta wawu de jokka de entang hayuti yumalan Zainab. Dikurta mawu de kadiko okka na sinu okku de. Jalla subhanahu wa ta'ala wile yumalan Zainab radiyallahu anha. Wile den nangal yimbe mutjube yautube. Dikurta Allah subhanahu wa ta'ala asami ngintina makukang. Anyona nanggul di sirgol. Kowala bedo sonna be nyinti nirgalwanan de sonna be jirgobeng. Kawala nilaron ya sahabat yang nyinti nirgal endaren ko ben wadi tabu ko dun tuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala jabi hino moddi ko nilaron o holi o neli ko sahabat ben o turri tani o welama be sibe ka dow leedi do entere Allah subhanahu wa ta'ala moddi battana meden wala battana meden natugal aljanna dam men natugal yete wallahu ta'ala ala wa alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.